inge u ha torrogo haras ho che ya sta metara zaras e tratas del che corporam bargu di me reto giunconam. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه‌ی بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 26 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 17 یولی 2011 میلادی میزبان شما عزیزان هستیم تا ساعت 11 امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه‌ای متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز را به آگاهی شما عزیزان میرسونم، شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما برنامه بامدادی رادیو البرز رو به طور مستقیم می توانید از تارنمای ایرانی فود دادیکو گوش کنید و برنامه ضبط شده را از همین تارنمایی که اعلام کردم در دسترس شما عزیزان است. شما آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را می توانید در طول هفته از وبسایت ایرانی فود دادیکو بخش فارسی و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. همچنان شما می توانید با ما در ارتباط باشید در طول هفته و روزهای شنبه و یک شنبه. شماره تلفن ما 27582212، تکرار می کنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. شهر ایران سلامت میکنم، عشق پاکم را پنامت میکنم، این غریب استان چسان باور شبه، رایه میهن کجا بادر شبه، صبح خیر ایران سلامت میکنم، عشق پاکم را پنامت میکنم، این غریب استان چسان باور شبه، رایه میهن کجا بادر شبه. میروم آنجا که پرسم با زبان خیشتم احوال یار، صبح خیر ایران سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، جایه میهن کجا باده شبه، صبح خیر ایران سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، جایه میهن کجا باده شبه. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرها و گزارش‌های مربوط به آن، مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت و مجله اقتصادی. در مجله اقتصادی عنوان‌هایی تحت این که شرکت ملی نفت و گاز ایران 15 میلیارد دلار اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد، بدهی دولت جمهوری اسلامی 24 میلیارد دلار هست که به سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت بکنه، حذف 4 صفر پول ایران هست که از جمله گزارش‌های مجله اقتصادی است. در مجله فرهنگ و هنر نگاهی خواهیم داشت به دستگیری ستارای سینما از جمله خانم پگاه آهنگرانی، و مطلبی خواهیم داشت از نویسنده آلمانی گونتر گراس، و آخرین قسمت از زندگی صادق هدایت و تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز دیگر توجه شما را به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. داستان رسیدگی کننده به انفجار ساختمان خیریه یهودیان در بوینس آیرس در سال 1994 میلادی روز گذشته از جمهوری اسلامی خواست مظنونان به دخالت در این بمبگذاری را به آرژانتین تحویل دهد. داستان آرژانتینی راحت را تحویل افراد مظنون به دخالت در این حمله تروریستی دانست که به مرگ 85 نفر منتهی شد. وی در بیانیه‌ای که در این زمینه صادر کرده است آورده که اگر دولت ایران مایل به همکاری است، باید تنها راه ممکن را انتخاب کند و یک بار و برای همیشه به این ماجرا پایان دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 17 سالگرد این واقعه، ضمن رد هر گونه ارتباط با آن، خواستار همکاری با مقامات آرژانتینی برای تحقیقات در این باره شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز گذشته با همتای خود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها در دیدار رئیس جمهور پاکستان با آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد که در این دیدار حضور داشت، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور پاکستان دشمن واقعی این کشور را غربی‌ها و در رأس آن آمریکا عنوان کرد و آرزو کرد که شر دشمنان ملت پاکستان هر چه زودتر از این کشور کوتاه شود. آصف علی زرداری نیز گفت که پاکستان اهمیت زیادی برای مناسبات با ایران قائل است و ایران را دوست و بازیگری مهم در منطقه می داند. سفر آصف علی زرداری به ایران در شرایطی صورت گرفته است که مناسبات پاکستان و آمریکا پس از قتل اسامه بن لادن در پاکستان دوران دشواری را طی می کند و از طرف دیگر رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که روز گذشته هواپیمای حامل آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که عازم ایران بود دچار نقص فنی شده بود و مجبور به فرود اضطراری شده است. پس از این حادثه آصف علی زرداری روز گذشته با هواپیمای دیگری به ایران پرواز کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته خواستار افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تهران و پکن به میزان 100 میلیارد دلار شد. سطح مبادلات جمهوری اسلامی ایران و چین در سال 2010 میلادی 30 میلیارد دلار بود و بر اساس گزارش‌ها قرار است که این میزان تا سال 2015 میلادی به 50 میلیارد دلار برسد. محمود احمدی نژاد در دیدار با یکی از اعضای رهبری حزب کمونیست چین گفت شرایط ایجاب می‌کند که سطح همکاری‌ها بین تهران و پکن گسترش یابد و جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با چین ندارد. این مقام چینی نیز گفت که این کشور جمهوری اسلامی را دوست صمیمی و شریک تجاری خود محسوب می کند. در سالیان اخیر گزارش های بسیاری در مورد پیامدهای منفی واردات کالاهای چینی بر بخش صنعت ایران انتشار یافته است. به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان یا میلاد امام 12 شیعیان، برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره علایم ظهور و همچنین اعتقاد به امام 12 توضیحاتی دادند. از جمله لازمی اعتقاد به امام زمان را اطاعت مطلق از ولی فقیه دانستند. به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای اینکه شرایط ظهور امام زمان فراهم شود، ابتدا باید ایران اسلامی و سپس کل خاورمیانه خودشو پذیرای انقلاب جهانی حضرت مهدی نماید. کمیته بین المللی حقوق بشر در ایران بر اساس منابع موثق محلی خبر داده است که در روزهای اخیر 30 زندانی دیگر به طور مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. وبسایت کلمه گزارش داد که جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه تربیت مدرس تهران در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی، رهبران معترضان و سایر زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان بیانیه ضمن اعتراض به حبس خانگی آقایان موسوی و کهروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کهروبی این اقدام را غیرقانونی توصیف کردند. اونا مسئولیت هر گونه عواقب ناگوار ناشی از حبس میرحسین موسوی و کهروبی و همسرانشان را متوجه عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران دانستند. آقایان موسوی و کهروبی همسرانشان از زمان برگزاری راهپیمایی بزرگ معترضان در 25 بهمن سال گذشته در حبس خانگی قرار گرفتند. جستجو برای یافتن پیکر زهرا فرجی، یکی از زنان ملی پوش قایقرانی، در سد شهر چایی ارومیه همچنان ادامه دارد. این قایقران ملی پوش آذربایجانی روز جمعه به همراه رویا عباسی، یکی از همتیمی‌های خودش، در سد شهر چایی ارومیه مشغول قایقرانی بودند، اما به نوشته خبرگزاری ایرنا به دلیل بی‌احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی دچار حادثه شدند. خانم رویا عباسی با کمک اهالی منطقه نجات یافت، اما متاسفانه جستجو برای یافتن زهرا فرجی نتیجه نداشت و این جستجو همچنان ادامه دارد. این دو قایقران به مدت 4 ماه در اردوی تیم قایقرانی حضور داشتند و قرار بود روز گذشته شنبه برای شرکت در مسابقات زیر 23 سال جهان به هلند بروند. زهرا فرجی نشان برنز مسابقات جهانی و چندین عنوان قهرمانی را در کارنامه خود دارد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که شماری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زندان اوین، از جمله بهزاد نبوی، محسن میردامادی، فیض‌الله عرب سرخی، عبدالله رمضان‌زاده، بهار هدایت، به مرخصی آمدند. سرپرست پلیس رای استان گیلان اعلام کرد در چند روز گذشته 97 حادثه رانندگی در جاده های استان گیلان رخ داد که بر اثر آن 52 نفر مجروح و 7 نفر کشته شدند. مجید جمشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت بیشترین دلیل وقوع تصادف در این مدت نداشتن توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و سرعت زیاد بوده است. اما خلاصه خبرها از دیگر کشورها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به طور خصوصی با دالائی لاما رهبر معنوی تبت در کاخ سفید دیدار کرد. خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته از ترکیه به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای منطقه یاد کرد. سازمان امدادرسانی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که برای کمک به کودکان سومالی که در معرض قحطی و گرسنگی قرار دارند دارو و مواد غذایی ارسال کرده است. خبرگزاری های جهان روز گذشته از وقوع درگیری های سنگین بین شورشیان و نیروهای وفادار به قذافی، رهبر دیکتاتور لیبی، در کوهستان‌های غرب این کشور خبر دادند. حدود 350 نفر از مخالفان حکومت سوریه روز گذشته در استانبول خواستار آغاز نافرمانی مدنی از سوی مردم این کشور شدند تا حکومت دیکتاتوری بشار اسد سرنگون شود. و تیم فوتبال اروگوئه موفق شد با ضربات پنالتی از سد آرژانتین بگذرد و به نیمه نهایی جام ملت‌های آمریکای لاتین که به کوپا آمریکا نام دارد راه یافت. و فوتبال زنان جهان در دیدار ردبندی مسابقات که در آلمان در حال برگزاری است، تیم سوئد موفق شد با برتری 2-1 مقابل تیم فوتبال زنان فرانسه عنوان سوم رقابت ها را از آن خود بکنه. و در دیدار نهایی بعد از ظهر امروز برگزار میشه، آمریکا و ژاپن این دیدار را برگزار خواهند کرد تا تیم قهرمان جام جهانی 2011 زنان آلمان تعیین بشه. Thank you. آهنگی را که شنیدید از خانم گیتی بود. بعد نیست اشاره به خانم گیتی بکنم، حالا که آهنگی را از ایشون پخش کردم و آهنگ دیگری هم بعد از این گفتار پخش خواهم کرد. خانم گیتی پاشایی در سال 1327 خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمد. پدر بزرگش جعفر منصوری شاعر و استاد تار و خط بود و نوازندگی تار و ستار را به مادر گیتی آموخت و بدین ترتیب گیتی از طریق مادرش با موسیقی آشنا شد و این ردیف‌های موسیقی سنتی را نزد فرامرز پایور، مهدی فروغ و محمود کریمی آموخت. پس از دیپلم به آمریکا رفته و در کالج نیویورک در رشته معماری مشغول به تحصیل شد و در سیاتل آمریکا لیسانس هارمونی را گرفت. در اواخر دهه 40 فعالیت رسمی خود را با خوانندگی در رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و به خواندن تصنیف‌های مردمی مشغول شد. ترانه‌های شب من شب تو، دل به هوسی که پخش کردم، گل مریم، یه دل دارم از جمله ترانه‌ای است که او در آن زمان خوانده بود. در سال 1354 خورشیدی به عرفان روی آورد و سپس بر روی شعرهای شاعران معاصر چون زنده یاد میده اخوان سالس، عمر رضا احمدی، محمد علی سفانلو آهنگسازی کرد. در سال 1356 خورشیدی در فیلم سفر سنگ به کارگردانی همسرش مسعود کیمیایی به عنوان بازیگر حضور یافت، اما پس از آن دیگر به بازیگری نپرداخت. در سال 1368 خورشیدی به آلمان رفت و در هامبورگ یک دوره موسیقی کلیسایی و ترانه‌های مذهبی را گذراند. گیتی پاشایی پس از انقلاب به کار آهنگسازی به طور جدی پرداخت و با 3 فیلم تیغ ابریشم در سال 1365 خورشیدی و فیلم سرب در سال 1367 خورشیدی و گروبان در سال 1369 خورشیدی هر 3 فیلم به کارگردانی مسعود کیمیایی به عنوان آهنگساز فیلم شناخته شد. وی عاقبت در 17 اردیبهشت 1374 خورشیدی متاسفانه بر اثر بیماری سرطان در تهران زندگی را وداع گفت. روحش شاد، یادش گرامی. و آهنگ دیگری از خانم گیتی برای شما پخش خواهم کرد. دلم آتیش میگیره وقتی برام ناز میکنی، دل خونم تا میاد پیش تو بیتابی کنه، اونو بیرون میکنی، اخم فرابون میکنی، وای آخه دیوون دله، چیزی که حیرون دله، دل تو رو میخواد، دل تو رو میخواد. اگه پروانه بشی پر بکشی تو آسمون، متاسفانه اشکالی در پخش آهنگ به وجود اومد. بعد از چند دقیقه دیگر این آهنگ رو مجدداً تقدیم حضورتون خواهم کرد. دل تو رو میخواد. اگه با عشق بگی یار نمیخوام تو این جهور، دل روز با تو رو پیدا میکنه، غم بی مهری تو حاشا میکنه، با این آخه دیوونه دلت چیزی که حیرونه دلت، دلت رو میخواد، دلت رو میخواد. میتونی دل میخوادی قهر تو آغاز میکنی، دلم آتیش میگیره وقتی برام ناز میکنی، دل خونم تا میاد پیش تو بیتا بیکنه، اونو بیرون میکنی، اخم فرابون میکنی، وای آخه دیبونه دله چیزی که بیرونه دله، دل تو میخواد، دل تو میخواد، دل تو میخواد، دل تو میخواد، دل تو میخواد، دل تو میخواد. میپردازم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. آسیب‌های خوش‌سالی کم سابقه در ایران ما. مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی پیش از این در سال 1386 خورشیدی پیش بینی کرده بودند که ایران به مدت 4 سال با مشکل خوش‌سالی روبرو خواهد بود. برخی از کارشناسان اقتصادی این شرایط را در 40 سال اخیر کم سابقه می دانند. امسال 70% استانهای ایران گرفتار خوش‌سالی شدند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد در حال حاضر بحران خوش‌سالی در استان یزد بیش از سایر استان‌هاست و سازمان محیط زیست از دولت درخواست اعتبارات متمرکزی برای پرداختن به این موضوع شده است. وی همچنین از ناتوانی بسیاری از استانها برای رساندن آب و علوفه به حیات وحش و حیوانات اهلی به خاطر بحران خوش‌سالی خبر داد. وی تصریح کرد که سازمان محیط زیست ایران درخواست کرده اعتباری برای تهیه آب در این استانها در اختیار این سازمان قرار گیرد که تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است. در همین حال یکی دیگر از مسئولان سازمان محیط زیست ایران از اختصاص تنها 25 میلیون تومان اعتبار برای هر استان در نظر گرفته شده درخواست کرد. یکی دیگر از مقامات سازمان محیط زیست ایران از اختصاص تنها 25 میلیون تومان اعتبار برای هر استان برای مقابله با پدیده خوش‌سالی خبر داد. علیرضا خلیلی میگوید که در حال حاضر برای 11 استان که با بحران خوش‌سالی مواجه هستند اعتباری در حدود 10 میلیون تومان برای تأمین آب و همچنین مجرای آبرسانی برای حیات وحش اختصاص یافته است. به گفته آقای خلیلی برای تأمین علوفه و علوفه مورد نیاز حیات وحش نیز برای هر یک از 27 استانی که با مشکل خشکسالی مواجه هستند 15 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. خشکسالی همچنین گونه های گیاهی ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است. مدیر کل دفتر تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که 23 گونه گیاهی در ایران در معرض نابودی قرار دارد. شرکت ملی نفت ایران 15 میلیارد دلار اوراق مشارکت می‌فروشد. احمد قلبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که این شرکت در سال جاری 15 میلیارد دلار اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران که در سال گذشته خورشیدی شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه جذب کرده که نسبت به سالهای پیشتر 90% رشد داشته است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران مشخص نکرده که چه میزان از این اوراق مشارکت بوده است. ایران در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با مشکل تأمین سرمایه برای توسعه صنعت نفت روبرو بوده است، چون شرکت‌های بین‌المللی نفتی حاضر نیستند با جمهوری اسلامی ایران همکاری بکنند. برای همین ایران بخشی از پروژه‌های نفتی خود را به شرکت‌های داخلی واگذار کرده، اما شرکت‌های داخلی هم با مشکل تأمین منابع مالی و تجهیزات مواجهند و توسعه پروژه‌های نفتی با کندی پیش می‌رود. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که در سال گذشته خورشیدی ایران 7 میلیارد و 500 میلیون دلار اوراق مشارکت فروخته است. در چند سال گذشته دولت ایران برای تأمین منابع مالی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز راه‌های مختلفی را آزمایش کرده است و فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی یکی از آخرین تلاش‌های دولت برای تأمین مالی توسعه صنعت گاز بوده است. البته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی فروش اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی با دشواری‌های زیادی روبرو است، ولی ایران سال گذشته اعلام کرد که مقادیری اوراق مشارکت ارزی را در بازارهای بین‌المللی فروخته است، اما مشخص نکرده است کدام کشورها این اوراق مشارکت ارزی را خریداری کردند. حجم فروش اوراق مشارکت ارزی در مقایسه با اوراق مشارکت ریالی چندان زیاد نبوده و بخش عمده اوراق مشارکت ریالی بوده است. آقای قلبانی میگوید که بخش مهمی از جذب سرمایه شرکت ملی نفت ایران ناشی از فروش اوراق مشارکت و استقبال گسترده مردم شریف ایران از خرید 7.5 میلیارد دلار اوراق مشارکت بوده است. وزارت نفت ایران میگوید که این کشور برای توسعه صنعت نفت و گاز در 15 سال آینده به حدود 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. تحلیلگران بازار انرژی میگویند این کشور نمیتواند با اتکا به منابع داخلی پول مورد نیاز توسعه میادین نفت و گاز را تأمین کنند. و تحلیلگران بازار انرژی میگویند که حتی اگر ایران بتواند منابع مالی لازم را برای توسعه صنعت نفت و گاز تأمین کند، باز هم مشکل تأمین تکنولوژی وجود دارد و این کشور ناچار است برای تأمین تجهیزات هزینه بیشتری بپردازد. با توجه به وضعیت خوش‌سالی در ایران و منتشر کردن اوراق بهادار از طرف شرکت ملی نفت ایران، خود دولت جمهوری اسلامی به سازمان تأمین اجتماعی 24 میلیارد دلار بدهکار است، در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته که دولت به تأمین اجتماعی بدهکار نیست. رحمت الله حافظی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید که تا سال گذشته حجم تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی 23900 میلیارد تومان، یعنی برابر با 23 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است، در حالی که احمدی نژاد معتقد است دولت تعهدی نداده و بدهکار هم نیست. اما مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید که تا پایان سال 1388 بدهی دولت 18900 میلیارد تومان بوده و در سال گذشته نیز 5000 میلیارد تومان به این رقم اضافه شده است. احمدی نژاد اوایل سال جاری گفت که دولت به جایی بدهی ندارد، یعنی کاری نکرده است که بدهی ایجاد کند. وقتی گفته می شود که دولت بدهی دارد، یعنی از جایی قرض گرفته و پس نداده است، در حالی که اینطور نبوده و اینها تعهداتی است که دیگران برای دولت ایجاد کردند. سازمان تأمین اجتماعی 7,100,000 نفر بیمه شده و 1,000,000 نفر بازنشسته دارد و بنابر این گزارش سازمان، مجموع افراد تحت پوشش این سازمان با خانواده بیمه شدگان حدود 30,000,000 نفر است. سازمان تأمین اجتماعی ایران یک شرکت بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن بیمه کارگران و مزدبگیران به صورت اجباری و بیمه اختیاری افرادی است که حرفه آنها از مشاغل آزاد به شمار می‌آید. مطابق قانون تأمین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیر دولتی است که درآمدهای آن از محل دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری های این سازمان به دست می آید. این سازمان بزرگترین سازمان بیمه‌ای در ایران به حساب می آید که بنابر گفته آقای حافظی ماهانه بابت حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی 1400 میلیارد تومان برابر با 1 میلیارد 400 میلیون دلار هزینه پرداخت کرده و میکند. برخی برآوردها نشان میدهد که این سازمان با وجود داشتن بیش از 15 میلیارد تومان سرمایه در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، امسال نزدیک به 5000 تومان کسری بودجه خواهد داشت. مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران افزایش تعداد بازنشستگان از یک سو و ممنوعیت ورود مستخدمان جدید است که این صندوق‌ها را به سمت پیری و فرسودگی در نهایت ورشکستگی هدایت می‌کند. با وجود بحرانی بودن وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، بدهی دولت به این سازمان از مرز 24 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که بنا به برنامه چهارم توسعه که یک سال پیش اجرای آن به پایان رسید، باید دولت بدهی خود را با سازمان تأمین اجتماعی صاف می‌کرد یا به عبارتی تسویه حساب می‌کرد. مجله اقتصادی رو با حذف 4-0 پول ایران به پایان میبرم و با توجه به گفتهای قبلی، خوشسالی در ایران، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و انتشار اوراق بهادار از طرف شرکت ملی نفت ایران، اینک صحبت از حذف 4-0 از پول ملی ایران است که این روزا سر صداش در داخل ایران زیاد هست و هیئت دولت تصویب کرد که 4-0 از پول ملی ایران حذف بشه و این مسئله رو به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در رابطه با حذف 4-0 از پول ملی ایران، البته واحد پول ملی ایران ریال هست، در پی پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت هیئت وزیران، لایه حذف 4-0 از پول ملی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازد که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کند. سوالی که از فریدون خاوند شده است، بس بر سر تغییر واحد پول ملی ایران از راه کم کردن شمار صفرا بر روی اسکناس ها بار دیگر بالا گرفته، به نظر می آید که این بار تغییر مورد نظر جدی تر شده. تا تحقق این برنامه اصلاحی و تولد پول تازه ایران چه مراحلی در پیش است؟ آقای خاوند در پاسخ این سوال میگوید طرح ایجاد یک پول جدید برای ایران از رای صفر زدایی از 2 دهه پیش مطرح بود، ولی در سال 1386 خورشیدی شکل جدیتری به خودش گرفت، موقعی که محمود احمدی نژاد دستور بررسی 3-0 از اسکناس ها را مطرح کرد. کمیته ای هم برای این کار در بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد. سرانجام بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، در فروردین ماه سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از طرح حذف 4-0 از اسکناس ها صحبت کرد، یا به عبارت دیگر از تبدیل یک اسکناس 10,000 ریالی با 1,000 تومانی به یک اسکناس 1 ریالی با ارزش نزدیک به 1 دلار آمریکا. با این حال به نظر می آید که هنوز تا تحقق این برنامه اصلاحی راه درازی در پیش است، چون به گفته شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است موضوع صفر زدایی اول در کمیسیون اقتصادی دولت و کار گروه تحول اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد و بعد به صورت لایه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشود و طی کردن این مسیر به گفته مسئولان ارشد جمهوری اسلامی 3 سال طول خواهد کشید. سال بعدی از فریدون خاون این است که کاهش صفرها بر روی اسکناس ها اصولا به چه منظور انجام میگیرد؟ آقای خاون میگوید از سالهای بعد از جنگ جهانی اول تا امروز حدود 70 کشور اهم از توسعه یافته و یا در حال توسعه از 1 تا 6 صفر را از اسکناسهایشان حذف کردند، از برزیل و آرژانتین گرفته تا همین اواخر در همسایگی ایران 2 کشور افغانستان و ترکیه. فرانسه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم 2 بار پول ملیش را عوض کرد، در ژانویه 1959 فرانک قدیم با حذف 2 صفر به فرانک جدید بدل شد و در سال 2002 میلادی نیز فرانک جدید جای خود را به یورو داد. ترکیه هم در ژانویه سال 2005 میلادی 6 صفر را از لیره ترک برداشت و لیره جدید را به وجود آورد. پیش از این ابتکار لیره ترک در پی سالها تورم لجام گسیخته به پولی بی ارزش بدل شده بود. یک گردشگر آمریکایی یا اروپایی به محض ورود به ترکیه بلا فاصله میلیونر می شد، چون در مقابل مقدار کمی ارز چند 10 میلیون لیره دریافت می کرد، ولی میلیون های بی ارزش. امروز با توجه به سالمسازی فضای اقتصادی ترکیه، پول ملی این کشور از قدرت و اعتماد شهروندان ترکیه و محافل مالی بین المللی برخوردار است. موافقان اصلاح پولی در ایران که به خصوص زیر تأثیر تجربه موفق ترکیه قرار گرفتند، انجام این کار را ضروری می دانند، چون ریال طی 3 دهه گذشته به شدت سقوط کرده و تعداد صفرها بر روی اسکناس ها دردسر آفرین شده. هواداران صفر زدایی میگویند که با توجه به بی ارزش شدن پول، حجم اسکناس های مورد نیاز به گونه نجومی افزایش یافته، هزینه چاپ اسکناس هم بالا رفته و شمارش این همه پول وقت و انرژی بانک ها و مراجع کننده ها را برباد می داد. اونا معتقدند که با کم کردن شماره صفر ها مبادلات آسان تر می شود، حجم اسکناس های در گردش کمتر می شود، حساب ها و ترازنامه ها قابل فهم تر می شوند، وقت مردم در شمردن صفر این همه وقت تلف نمی شود و مهمتر از همه پول ملی بدون انبوه صفر از لحاظ روانی در نظر مردم منزلتی جدید پیدا می کند و مبارزه با تورم آسان تر می شود، که بس بر روی کم کردن صفر روی اسکناس های پولی ایران ادامه داره که هفته‌های آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.

به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. داستان رسیدگی کننده به انفجار ساختمان خیریه یهودیان در بوینس آیرس آرژانتین در سال 1994 میلادی روز گذشته از جمهوری اسلامی خواست مظنونان به دخالت این بمبگذاری را به آرژانتین تحویل دهد. داستان آرژانتینی راحل را تحویل افرادی که در این حمله تروریستی دخالت داشتن دانست که به مرگ متاسفانه 85 نفر منتهی شد. داستان رسیدگی کننده به انفجار ساختمان خیریه یهودیان در بیانیه‌ای که منتشر کرد اگر گفته که اگر دولت ایران مایل به همکاری است باید تنها راه ممکن را انتخاب بکند و یک بار و برای همیشه به این ماجرا پایان دهد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 17 سالگرد این واقعه ضمن رد هر گونه ارتباط با آن خواستار همکاری با مقامات آرژانتینی برای تحقیقات در این باره شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز گذشته با همتای خود محمود احمدی نژاد و خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. بر اساس این گزارشات در دیدار رئیس جمهور پاکستان با آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد نیز حضور داشت. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور پاکستان دشمن واقعی پاکستان را غربیا و در رأس آن آمریکا عنوان کرد و آرزو کرد که شر دشمنان ملت پاکستان هرچه زودتر از این کشور کوتاه شود. آصف علی زرداری نیز گفته است که پاکستان اهمیت زیادی برای مناسبات با ایران قائل است و ایران را دوست و بازیگری مهم در منطقه می داند. سفر آصف علی زرداری به ایران در شرایطی صورت گرفته است که مناسبات اسلام آباد و واشنگتن پس از قتل اسامه بن لادن در پاکستان دوران دشواری را طی می کند. همچنین رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که روز شنبه روز گذشته هواپیمای حامل آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که عازم ایران بود دچار نقص فنی شده بود و مجبور به فرود اضطراری شده است. پس از این حادثه آصف علی زرداری با هواپیمای دیگری به ایران پرواز کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی روز گذشته خواستار افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تهران و پکن به میزان 100 میلیارد دلار شد. سطح مبادلات جمهوری اسلامی و چین در سال 2010 میلادی 30 میلیارد دلار بود و بر اساس این گزارش‌ها قرار است که این میزان تا سال 2015 میلادی به 50 میلیارد دلار برسد. و به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان یا میلاد امام 12 شیعیان برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره علائم ظهور و همچنین اعتقاد به امام 12 توضیحاتی دادند، از جمله لازمه اعتقاد به امام زمان را اطاعت مطلق از ولی فقیه دانستن، یعنی اطاعت مطلق از خامنه‌ای. به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اینکه شرایط ظهور امام زمان فراهم شود ابتدا باید ایران اسلامی شود و سپس کل خاورمیانه خودشو را برای پذیرای انقلاب جهانی حضرت مهدی نمایند. کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایران بر اساس منابع موثق محلی خبر دادند که در روزهای اخیر 30 زندانی دیگر به طور مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. بنابرای گزارش وبسایت کلمه، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس تهران در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی، رهبران معترضان و سایر زندانیان شدند. جستجو برای یافتن پیکر زهرا فرجی، یکی از زنان ملی پوش قایقرانی، در سد شرچایی ارومیه همچنان ادامه دارد. این قایقران ملی پوش آذربایجانی روز جمعه به همراه رویا عباسی، یکی از همتیمیای خودش، در سد شرچایی ارومیه مشغول قایقرانی بودند. اما به نوشته خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایرنا، به دلیل بی‌احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی دچار حادثه شدند. رویا عباسی با کمک اهالی منطقه نجات یافت، اما جستجو برای یافتن زهرا فرجی همچنان ادامه دارد. این دو قایقران به مدت 4 ماه در اردوی تیم قایقرانی حضور داشتند و قرار بود روز شنبه، یعنی روز گذشته، برای شرکت در مسابقات زیر 23 سال جهان به کشور هلند بروند. زهرا فرجی نشان برنز مسابقات جهانی و چندین عنوان قهرمانی را در کارنامه خود دارد. گزارش ها از ایران حاکی است که شماری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زندان اوین، از جمله بهزاد نبوی، محسن میردامادی، فیض‌الله عرب‌سرخی، عبدالله رمضان‌زاده، بهار هدایت و مهدیه گلرو، به مرخصی آمدند. سرپرست پلیس رای استان گیلان اعلام کرد که در چند روز گذشته 97 حادثه رانندگی در جاده‌های استان گیلان رخ داد که بر اساس آن 52 نفر مجروح و 7 نفر کشته شدند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته به طور خصوصی با دالائی لاما، رهبر معنوی تبت، در کاخ سفید دیدار کرد. این ملاقات به رغم درخواست پکن از واشنگتن برای لغو این ملاقات صورت گرفت. در بیانیه‌ای که کاخ سفید به همین مناسبت صادر کرده آمده که این ملاقات 44 دقیقه‌ای بر حمایت قاطع رئیس جمهور آمریکا از حفظ فرهنگ تبت و دفاع از حقوق بشر تأکید داشت. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید که رئیس جمهور آمریکا در این ملاقات بار دیگر این موضوع را تکرار کرده است که بر اساس سیاست آمریکا تبت بخشی از کشور چین محسوب می شود. باراک اوباما در این ملاقات دو طرف را تشویق کرد که در مورد مسائل تبت به گفتگوهای مستقیم روی بیاورند. خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز گذشته از ترکیه به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای منطقه یاد کرد. خانم کلینتون که در استانبول سخنرانی میکرد گفت نرخ رشد اقتصادی 11% در ترکیه و سنت‌های دموکراتیک در این کشور میتواند موجب الهامگیری مردم در تونس، مصر، یمن و سوریه و هر کشوری که خانه آزادی شود. وزیر خارجه آمریکا در این حال نگرانی خود را از محدودیت‌های اخیر دولت ترکیه برای رسانه‌ها اعلام کرد، اما گفت که ترکیه تجربه‌های زیادی برای تقسیم کردن با همسایگانش و دنیای عرب دارد. حدود 60 روزنامه‌نگار در ترکیه زندانی هستند. سازمان امدادرسانی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد برای کمک به کودکان سومالی که در معرض قحطی و گرسنگی قرار دارند دارو و مواد غذایی ارسال کرده است. یونیسف اعلام کرد از طریق هوا محموله‌ای شامل 5 تن مواد غذایی و دارویی را به منطقه‌ای در شمال غرب پایتخت سومالی ارسال کرده است. این محموله قرار است به کودکانی که مبتلا به سوء تغذیه حاد هستند برسد. منطقه ارسال کمک سازمان ملل تحت کنترل گروه مسلح اسلامگرای الشباب است. الشباب از زمان استیلای خود بر بخش اعظم خاک سومالی همکاری با سازمان‌های امداد بین المللی را قطع کرده است. این نخستین بار است که این گروه اجازه ارسال کمک به نیازمندان سومالی را می‌دهد. خبرگزاری‌ها روز گذشته از وقوع درگیری‌های سنگین میان شورشیان و نیروهای وفادار به دیکتاتور لیبی قذافی در کوهستان‌های غرب این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها شورشیان می‌گویند که به 80 کیلومتری شهر طرابلس پایتخت لیبی رسیدند. در همین حال درگیری‌های شدیدی میان دو طرف در شرق لیبی به وقوع پیوسته است. حدود 350 نفر از مخالفان حکومت سوریه روز گذشته در استانبول خواستار آغاز نافرمانی مدنی از سوی مردم این کشور شدند تا دیکتاتوری بشار اسد سرنگون شود. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان حکومت سوریه در نشستی تحت عنوان کنگره رهایی ملی در استانبول گرد آمدند تا درباره استراتژی سرنگونی دیکتاتوری بشار اسد مذاکره کنند. انتظار می رود که تشکیلات دائمی برای هماهنگی بین گروه‌های مخالف ایجاد شود. نشست مشابه این جلسه هم که قرار بود در دمشق برگزار شود به دلیل تظاهرات مرگبار روز جمعه در سوریه که دست کم 28 کشته بر جای گذاشت لغو شده است. با دو خبر ورزشی اخبار این ساعت رو به پایان میبریم. تیم فوتبال اوروگوئه موفق شد با ضربات پنالتی از سد آرژانتین بگذرد و به نیمه نهایی جام ملت‌های آمریکای لاتین که کوپا آمریکا نام دارد راه یافت. بازی دو تیم در پایان 90 دقیقه به نتیجه تساوی 1-1 رسیده بود. دروازه‌بان اوروگوئه توانست در ضربات پنالتی ضربه کارلوس توز را مهار کند و به این ترتیب اوروگوئه 5-4 بازی را از آرژانتین برد. و در دیدار رده‌بندی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در آلمان، تیم سوئد با برتری 2-1 مقابل فرانسه عنوان سوم رقابت‌ها را از آن خود کرد. این دومین باری است که سوئد در رده سوم جام جهانی فوتبال زنان قرار می‌گیرد. این تیم در اولین دوره رقابت‌ها در سال 1991 هم سوم شده بود و البته یک عنوان نایب قهرمانی نیز در جام جهانی 2003 میلادی دارد. دیدار نهایی و پایانی جام جهانی 2011 زنان آلمان را بعد از ظهر امروز یک شنبه آمریکا و ژاپن برگزار خواهند کرد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا، دوست صمیمی احمدی نژاد و دوست جمهوری اسلامی، برای ادامه درمان سرطان بار دیگر به کوبا سفر کرده است. هوگو چاوز پیش از ترک کاراکاس گفت پزشکان اثری از سلولای سرطانی بدخیم را در بدن او ندیدند و برای شیمی درمانی به کوبا خواهد رفت. او پیشتر در کوبا عمل شد تا غده سرطانی از بدنش خارج شود. نوع سرطان آقای چاوز اعلام نشد. آقای چاوز پیش از ترک ونزوئلا بخشی از اختیارات خود را به معاون رئیس جمهوری وزیر دارایی منتقل کرد، ولی با خواسته مخالفان برای انتقال تمام اختیارات موافقت نکرد. آقای چاوز دیکتاتوری است که گفته که دارای رویه جنگندگی دارد. او گفت فردا در شیمی درمانی را شروع می کنم و همه تلاش خود را خواهم کرد. هوگو چاوز افزود الان وقت مردن نیست، وقت زنده ماندن است. چاوز که 56 سال سن دارد درباره مدت اقامت در کوبا یا احتمال سفرهای بیشتر به این کشور صحبت نکرد. چاوز پیش از ترک ونزوئلا مجوز سفر درمانی را از پارلمان این کشور دریافت کرد. نمایندگان مخالف چاوز خواهان انتقال تمام اختیارات ریاست جمهوری بودند، ولی چاوز موافقت نکرد. ولی پس از کسب مجوز پارلمان در جلسه کابینه وزیران که از تلویزیون پخش شد گفت بخشی از قدرت خود را به معاون رئیس جمهوری و وزیر دارایی منتقل کرده است. راجع به فوتبال زنان بیشتر صحبت خواهیم کرد که همونطوری که در خبرها گفتم در دیدار رده‌بندی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در آلمان تیم سوئد با برتری 2-1 مقابل فرانسه عنوان سوم رقابت‌ها را از آن خود کرد. زردپوشان سوئد 8 دقیقه به پایان مسابقه به گل پیروزی رسیدند. فرانسه که در نیمه اول 1-0 عقب افتاده بود در دقیقه 56 بازی این بازی رو به تساوی کشند و با اخراج مدافع سوئد از زمین در دقیقه 68 به شکست رقیب امیدوارتر شد. اما سوئدیا با وجود یک بازیکن کمتر در دقیقه 82 با ضربه محکم خط حمله از داخل محوطه جریمه توانست برای بار دوم دروازه رو فرانسه رو باز بکنه و در مکان سوم ششمین دوره مسابقات جهانی فوتبال زنان بیسته. این دومین باری است که سوئد در رده سوم جام جهانی فوتبال زنان قرار می‌گیرد. این تیم در اولین دوره رقابت‌ها در سال 1991 هم سوم شده بود و البته یک عنوان نایب قهرمانی نیز در جام جهانی 2003 میلادی دارد. در مقابل تیم فوتبال زنان فرانسه برای اولین بار در تاریخ مسابقات به جمع 4 تیم برتر راه یافت. فرانسه در دور 1/4 نهایی در ضربات پنالتی انگلستان را شکست داده بود، ولی در نیمه نهایی مغلوب تیم آمریکا شد. سوئد هم پس از برتری بر استرالیا در دوره 1/4 نهایی به ژاپن باخت و در بازی رده‌بندی حریف فرانسه شد. آمریکا و ژاپن امروز یکشنبه دیدار نهایی جام جهانی 2011 زنان را برگزار خواهند کرد. زنان فوتبالیست ژاپن اولین حضورشان را در فینال جام جهانی تجربه می کنند. زنان فوتبالیست ژاپن با شکست آلمان میزبان مسابقات و قهرمان دو دوره گذشته در مرحله 1/4 نهایی شگفتی ساز این دوره از مسابقات لقب گرفتند. آمریکا در 5 دوره گذشته جام جهانی فوتبال زنان 2 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی داشته است و برای کسب سومین قهرمانیش مقابل ژاپن بعد از ظهر امروز قرار خواهد گرفت. نازنین ناز نکن، قرار کسی باز نکن، قرار کسی باز نکن، نازنین قهر نکن زندگی ما قهر نکن نازنین قهر نکن زندگی ما قهر نکن زندگی ما قهر نکن اگه تو کوچه ای تنها ببینم تو رو مثل گل از شاخه میچینم گل به شاخه چیز زود میمیره اما سبز و گل از تو جون میگیره نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن دنبال تو دویدم تو تموم دنیا مثل تو رو ندیدم بیا ای نازنین عاشق زالت بشین همه جا دنبالت تو آسمون رو زمین نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن نازنین قهر نکن زندگی ما قهر نکن نازنین قهر نکن زندگی ما قهر نکن زندگی ما قهر نکن اگه تو کوچه ای تنها ببینم تو رو مثل گل از شاخه میچینم گل به شاخه چیز زود میمیره اما قصد گل از تو جون میگیره نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن هر جا دیدم دنبال تو دویدم حق و مهربونتر تو این دنیا ندیدم بیا ای نازنین عاشق زارت ببین همه جا دنبالت تو آسمون رو زمین نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن Thank you. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و همراه باشید تا ساعت 11 که میزبان شما عزیزان هستم. میپردازم به مجله فرهنگ و هنر. در مجله فرهنگ و هنر که روزهای یک شنبه در این ساعت پخش میشه، نخست صدای شاعران رو برای شما پخش میکنیم و بعد دادای فرهنگی و هنری در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان میپردازم و امروزم آخرین قسمت از زندگی صادق هدایت رو برای شما پخش میکنیم که 13 قسمت قبلی رو روزهای یک شنبه در چنین ساعتی پخش شد که امروز بخش 14 تقدیم حضورتون خواهد شد. امروز صدای شاعر هوشنگ ابتهاج رو پخش میکنیم که تحت عنوان ارغوان. ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آن چه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ بافته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خون‌آلود هر دم از دیده فرو می ریزد. رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس، کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آوازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من. چه عشق است ندانیم که چون است، عقل است و جنون است و نه عقل و نه جنون است. فرزانه چه دریابد و دیوانه چه داند از مستی این باده که هر روز فزون است. ماهیست نهان بر سر این بحر پریشان، این موج سراسیمه بلند است و نگون است. حالی و خیالی است که بر عقل نهد بند، این طرف چه آهوست که زو شیر زبون. تیغ کجا بود که ناگه رگ جان زد؟ پنهان نتوان داشت که اینجا همه خون است. پنهان نتوان داشت که اینجا همه خون است. با مطلع ابروی تو هوش از سر ما رفت، پیداست که بیت الغزل چشم تو چون است. با زلف تو کارم به کجا می کشد آخر، حالی که ز دستم سر این رشته برون است. سایه سخن از نازکی و خوشبدنی نیست، او خود همه جان است که در جامه درون است. برخیز به شیدایی و در زلف ویابیز، آن بخت که میخواستی از وقت کنون است. با خلعت خاکی طلبی طلعت خورشید، رخسار برافروز که او آینه‌گون است. رخسار برافروز که او آینه‌گون است. Thank you. مجله فرهنگ و هنر رو ادامه میدیم. همونطوری که قبلا هم به آگاهی شما عزیزان رسوندم، در آغاز مجله فرهنگ و هنر صدای شاعران رو برای شما پخش میکنیم که امروز ارغوان رو با صدای هوشنگ ابتهاج و بیت الغزل با صدای هوشنگ ابتهاج رو برای شما پخش کردیم. امیدوارم هفته آینده بتونیم شعرهایی را با صدای فریدون مشیری را تقدیم حضورتون بکنیم در مجله فرهنگ و هنر به دادای فرهنگی و هنری ایران و دیگر کشورهای جهان خواهیم پرداخت. حزب سبزهای آلمان خواستار آزادی خانم پگاه آهنگرانی شدند. حزب سبزهای آلمان میگویند پگاه آهنگرانی را آزاد کنید. رئیس حزب سبزهای آلمان با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری پگاه آهنگرانی شد. وی با اشاره به بازداشت مریم مجد و مهناز محمدی از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواست با مسئولان ایرانی برخورد جدی کنند. پگاه آهنگرانی یک شنبه شب 19 تیر ماه ناپدید شد. دو روز پس از این تاریخ مشخص شد که وی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شده است. پگاه آهنگرانی قرار بود به دعوت دوچه وله به آلمان سفر کند تا در مورد بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان وبلاگ نویسی کند. رئیس حزب سبزهای آلمان روز جمعه گذشته با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت پگاه آهنگرانی به شدت انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد. در بیانیه حزب سبزهای آلمان آمده است مقامات امنیتی ایران بار دیگر یک زن جوان را آشکارا بدون دلیل بازداشت کردند تا در ضمن از سفر او به آلمان هم جلوگیری کنند. پگاه آهنگرانی بازیگر، مستندساز و وبلاگ نویس از سوی صدای فارسی رادیو آلمان دعوت شده بود تا همراه بخش فارسی این فرزنده در مورد فوتبال زنان وبلاگ نویسی کند. شیوه بازداشت خانم پگاه آهنگرانی مانند نحوه دستگیری مریم مجد، عکاس، خبرنگار ورزشی و خانم مهناز محمدی مستندساز است که هر دو قرار بود برای بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان به آلمان سفر کنند. به اعتقاد رهبر رئیس حزب سبزهای آلمان این بازداشت‌های خودسرانه رفتاری غیر قابل پذیرش از سوی مقامات امنیتی است که در ایران امروز هیچ کس رسماً حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست. دستگاه قضا و دولت ایران به خانواده و وکلای قربانیان اجازه برخورداری از حداقل حقوق و شفافیت در این زمینه را نمی‌دهند. رئیس حزب سبزهای آلمان در بیانیه خود نوشته است ظاهراً سانسور گسترده رسانه‌های ایران و فیلترینگ اینترنت انتظار صاحبان قدرت در ایران را برآورده نمی‌کند که اکنون تلاش می‌کنند با دستگیری‌های مداوم و خفه کردن صدای فعالان رسانه‌ها و مطبوعات و فعالان حقوق زنان آزادی بیان و اطلاع رسانی را بیش از پیش محدود کنند. به اعتقاد وی چنین مواردی نشانه ناتوانی دستگاه قضایی ایران است، دستگاه قضایی که به گفته وی در خدمت ایدئولوژی سیاسی در مرزهای تعیین شده عمل می کند و قادر نیست برای بازداشت چهره‌های شناخته شده دلیل بیاورد. شهروندان تاثیرگذار و حقوق انسانی آنها را رعایت کند، اما با تاکید بر مستقل بودن خود موجب مضحکه خود شده است. رهبر حزب سبزهای آلمان در بیانیه خود بازداشت پگا آهنگرانی را تازه ترین نشان خودسری و پایمال کردن حقوق انسان ها در کشوری با جمعیتی جوان و پر انرژی دانسته و خواستار آزادی فوری او و همینطور خانمها مریم مجد و مهناز محمدی شده است. وی خواستار توضیح کامل دولت ایران در مورد علت بازداشت آنا و مجازات مسئولان چنین رفتارهای خودسرانه شده است. رئیس حزب سبزهای آلمان همچنین خواستار مداخله جدی دولت آلمان در این زمینه شد و افزود: ما از دولت آلمان انتظار داریم در ابتکار عمل تازه‌ای با همکاری اتحادیه اروپا مسئولان ایرانی بازداشت پگاه آهنگرانی و سایر زنان فعال را آشکارا محکوم کنند، تحت تحریم بین المللی قرار داده و جمهوری اسلامی ایران را طرد کنند. گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل ادبی، در همایش دهمین سال تشکیل اتحادیه روزنامه‌نگاران از این قشر، یعنی از روزنامه‌نگاران، انتقاد کرد و گفت: روزنامه‌نگاران امروز نان خود را از فروش موضوعهای جنجالی در می‌آورند. در همایش سالانه شبکه پژوهش اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران آلمان که روز اول ماه ژوئن در شهر هامبورگ برپا شد، گونتر گراس، نویسنده پرآوازه آلمان، نیز حضور داشت. او که به عنوان سخنران مهمان به این نشست دعوت شده بود، درباره نقش روزنامه‌نگاری در جهان معاصر، وضعیت کنونی روزنامه‌نویسی در آلمان و وظیفه روزنامه‌نگاران سخنرانی کرد. گونتر گراس در جستارهای انتقادی خود وضعیت کنونی انتشار خبر، تفسیر و پژوهش را اسفبار خواند و گفت: نزد روزنامه‌نگاران امروز جذابیت بر اهمیت ارجه است. وی به عنوان نمونه از گزارش‌هایی که روزنامه‌نگاران درباره دیدار با او منتشر می‌کنند یاد کرد و گفت: اینان واژه‌های بسیار، جمله‌های بیشمار و گاهی حتی چندین پاراگراف را برای توصیف رنگ کفش او هدر می‌دهند و بعد به این پرسش می‌پردازند که آیا این رنگ کفشش به شلواری که پوشیده می‌آید؟ این برندگی جایزه نوبل ادبی که در حضور حدود 750 روزنامه‌نگار و کارشناس نشر و خبر سخنرانی می‌کرد، با لحنی شماتت‌بار گفت: روزنامه‌نگاران امروز نان خود را از فروش موضوعهای جنجالی در می‌آورند. او سپس به گفته خود افزود یعنی موضوعهای جنجالی مهمتر از مثلا مسئله دگرگونی آب و هوا یا عدم موفقیت پیاده کردن طرح اسرائیل ارتش آلمان و قدرت کنسرت‌های بین المللی داروسازی و غیر است. نویسنده رمان طبل حلبی سپس ناشران روزنامه را مخاطب خودش قرار داد و از اونها انتقاد کرد که نشریات خود را به ورق پاره مبدل ساختند. گونتر گراس همچنین روزنامه نگاران جوان را به داشتن رویه‌ای مثل یک کارمند اداری و نداشتن استقلال متهم کرد. وی که سخنرانی خودشو در حضور سردبیران روزنامه‌های معتبری چون اشپیگل، دی سایت، زود دوچه ولد ایراد میکرد، علاوه بر این به بررسی نابسامانی‌های اجتماعی در جامعه آلمان پرداخت و گفت ارزش‌های دموکراتیکی که نسل او میبایست به زحمت آنها را فرا بگیرد از سوی به گفته یوه کاپیتالیسم لگام گسیخته، بانک‌ها در پی آن وام‌های کلان به خطر افتاده است. گونتر گراس در این راستا گفت به دلیل اهمال قدرت از سوی همین مراجع، سیاستمداران به راحتی به وظیفه تأمین نیازهای اجتماعی مردم که لازمه ثبات نظم اقتصادی بازار آزاد است خط بطلان کشیدند و بر فاصله طبقاتی افزودند. پیامد این دگرگونی ها به نظر این نویسنده 84 ساله آلمانی رویگردانی مردم از دموکراسی است. گونتر گراس همچنین روزنامه نگاران را متهم کرد که به خاطر عدم داشتن رویه انتقادی و موشکافانه و عدم انتشار واقعیت ها خود نیز مبانی دموکراسی را به خطر انداختند. او با این حال تأکید کرد که به هیچ روی مایل نیست مردم را به انقلاب فرا بخواند. نویسنده کتاب پرفروش قرن من، کتاب قرن من در سال 1999 میلادی چاپ شد، در پایان سخنرانی خود در همایش دهمین سال تشکیل شبکه پژوهش از حاضران پرسید آیا اغراق کردم؟ و خود بلافاصله پاسخ داد اگر آری پس نه به قدر کافی پرمایه. گونتر گراس همچنین گفت که هنوز موارد بسیاری هستند که او به آنها نپرداخته. در بخش پرسش و پاسخ این همایش پیش از پایان آن، یکی از حاضران ضمن تمجید از این نویسنده متعهد گفت شما واقعا درد دل ما را به زبان آوردید. گراس در پاسخ گفت پس معلوم است که مرتکب اشتباه شدم. دوستان شنونده، به خاطر اینکه شما خسته نشوید یا آهنگ برای شما پخش میکنم. بعد از آهنگ بخش آخر زندگی زنده‌یاد صادق هدایت رو برای شما پخش خواهم کرد. یادآوری میکنم که زندگی صادق هدایت 14 بخش است که 13 بخش آن را یک شنبه های گذشته تقدیم حضورتون شد. امروز بخش 14، قسمت آخر زندگی زنده یاد صادق هدایت را تقدیم حضورتون خواهم کرد بعد از شنیدن آهنگ. در این لحظه وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشته های نامرئی جریان استرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده بود، زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک در نشو و نمای رستنی ها و جنبش جانوران شرکت داشتم. حالتی که راوی بوفکور بعد از مجامعت با مرده زن اسیری در خود احساس می کند. سلام، به 14 و آخرین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در این برنامه صحبت از تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از نویسندگان غربی است، مخصوصاً در داستان بوفکور. یکی از کسانی که صادق هدایت از او تأثیری عمیق پذیرفته است، ژرار دو نروال، شاعر، داستان نویس و منتقد فرانسوی است که سورئالیست‌های فرانسه از اون جمله آندره برتون از نوشته‌های او در شکل دادن به مکتب سورئالیسم بهره بسیار گرفته بودند. مجموعه آثار ژرار دو نروال در همون زمانی که صادق هدایت در پاریس تحصیل می‌کرد، تازه در فرانسه تجدید چاپ شده بود و بحث درباره زندگی و آثار او در نشریات ادبی فرانسه اثر گرفته شده بود و تردید نمی‌توان داشت که صادق هدایت با این نویسنده آشنا شده بود و داستان‌های اورلیا و سیلوی او را خوانده بود. با یادآوری توصیفی که در آغاز برنامه از زبان راوی بوفکور درباره حالت او بعد از مجامعت با مرده زن اسیری شنیدیم، توصیفی را که ژرار دو نروال یا راوی داستان اورلیا از حالت خود در یگانگی پیدا کردن با طبیعت در یک رویای بیداری می کند می شنویم. پرتوهایی نامرئی که از خود من یا از دیگران بیرون می آید، از زنجیره بی پایان همه مخلوقات بی هیچ مانعی عبور می کند. شبکه‌ای شفاف است که جهان را در بر می‌گیرد و رشته‌های نازک آن به درجات خود را به سیارات و ستارگان می‌پیوندد و من که اکنون اسیر خاکم با جمع در ترنم ستارگان که در شادی‌ها و غم‌های من شریکند پیوستگی دارم. در بحث از تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از نویسندگان غربی باید به این نکته مهم توجه داشت که او بدون تأثیرپذیری نمی‌توانست پیشگام داستان نویسی جدید در ایران بشود، زیرا که او با نوشتن داستان‌های خود یک نوع ادبی را تجربه می‌کرد که پیش از تجربه او به اون صورت خاص در ایران سابقه ای نداشت و او ناگزیر بود که آفریدن داستان به شیوه غربی را در مکتب نویسندگان غربی بیاموزد. بدیهی است که این تأثیرپذیری در شکل داستان در مواردی اجزایی از مضمون داستان را هم به ذهن صادق هدایت می سپرد. عبدالعلی دستغیب، شاعر، منتقد ادبی و مدرس قصه نویسی و نویسنده کتاب‌های درباره آثار صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک و دیگران، درباره ماهیت تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از ادبیات و سینمای غربی می‌گوید: تأثیر نویسندگان اروپایی و فیلم‌های اروپایی در بعضی آثارش ضعیف‌تره، در بعضی آثارش قوی‌تره. در بوفکور تأثیرات فیلم‌های اکسپرسیونیستی محسوس است، اما مثلا در داستان محلل یا حاجی مراد در واقع تأثیرات سخوف و گیدو مباسان رو می‌بینیم. البته در تمام موارد ما شخصیت نویسنده و اسلوب نویسندگی نویسنده رو به جای خودش داریم. بزرگ علوی در تهران که آمده بود ضمن یک سخنرانی که کرد این مطلب رو اینطور بیان کرد که ما همه، هم من و هم هدایت و هم دیگران که پیشروان قصه نویسی جدید ایران هستند، اگر آثار دستیفتی و شخوف و گیدو مباسان و دیگران به خصوص نویسندگان روس رو نخونده بودیم نمیتونستیم این تجدد رو در ادبیات وجود بیاریم. دکتر مایکل بیرد، استاد دانشگاه داکوتای شمالی در امریکا که درجه دکتری خود را در ادبیات تطبیقی گرفته است و زبان فارسی و عربی می داند، در سال 1990 کتابی در 270 صفحه منتشر کرد با عنوان هدایتس بلایند اول از ا وسترن نوبل یا بوفکور هدایت به منزله یک رمان غربی. او در کنفرانس ماه مارس 2003 در آکسفورد به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت هم شرکت کرد با گفتاری با عنوان تأثیر به منزله دین، تأثیر غربی در بوفکور. دکتر بیرد در گفتار و نیز در کتاب خود با توجه به آشنایی صادق هدایت با فرهنگ و ادبیات غرب به دو فرهنگ بودن هویت او اشاره می کند. در گفتگویی که با دکتر مایکل بیرد درباره تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از نویسندگان غربی داشتم، در ابتدا این موضوع را مطرح کردم که صادق هدایت مخصوصاً در بوفکور از نویسندگان غربی چیزهایی گرفته است، اما هویت فرهنگی او همچنان ایرانی مانده است. When we say of someone that they have two cultures, we can't really quantify it by saying, oh, they're this percent Iranian, they're this percent French or German or English. به نظر من وقتی که درباره شخصی میگوییم دو فرهنگ است یا فرهنگ دوگانه دارد، نمیتوانیم اصطلاح دقیقی به کار ببریم و مثلا بگوییم فلان کس اینقدر درصد ایرانی و اینقدر درصد فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی است. این مسئله تازگی ندارد. حتی پیش از زمان هدایت هم این مسئله مطرح بود. قصه فارسی شکر است نوشته جمالزاده و نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده نوشته حسن مقدم، هر دو در سال 1300 منتشر شد که در آن زمان صادق هدایت 19 ساله بود. در آن روزگار دو فرهنگ بودن موضوع ساده‌ای به نظر می آمد که می توانست اسباب خنده بشود. در بوفکور راوی دو شخصیت دارد، ولی هیچ کدام از آنها بیگانه یا غیر ایرانی نیست. در جاهایی از داستان جزئیات یا توصیفایی هست که نویسنده در روایت آنها از نوشته های بعضی از نویسندگان اروپایی بهره گرفته است، اما برای پیدا کردن اینها باید داستان را با دقت بیشتری خواند. مثلا داستان بوگامداسی، مادر راوی در هندوستان، به نظر من با بهره گیری از یک رمان ای تی هافمن نویسنده آلمانی شکل گرفته است. در جایی از این رمان دو مرد که دوقلو هستند بعد از یک تجاوز جنسی مثل پدر و عموی راوی بوفکور با هم در یک سلول زندانی می شوند. نوع دیگری از تأثیرپذیری در سراسر داستان ملاحظه می شود، به این معنی که تمام ماجراها را کسی روایت می کند که به قول خود او خودش را درست نمی شناسد و آنچه می نویسد برای این است که خودش را کشف کند. نیکولای گوگول در روسیه، ادگار آلمپو و بعد از او ویلیام فاکنر در آمریکا مبتکران بزرگ این فن بودند. بزرگترین دستاورد هدایت این بود که یک سبک دشوار اروپایی را گرفت و آن را مثل نهالی در یک خاک دیگر نشاند. در نتیجه با نوشته‌های او بود که این سبک توانست پرورش پیدا کند، بومی شود و 100% ایرانی. دکتر مایکل بیرد در کتاب بوفکور هدایت به منزله یک رمان غربی از دیدگاه نوعی نقد مدرن که در فارسی آن را به ساختار زدایی ترجمه کرده‌اند نگاه کرده است و مشابهت اجزا و عناصر بوفکور با داستان‌ها و نوشته‌های تحقیقی گروهی از نویسندگان غربی را نشان داده است. این شیوه نقد ادبی با شیوه معمول که در آن بررسی و ارزیابی مضمونی و ساختاری اثر انجام می‌گیرد متفاوت است. بنابراین گاه حتی درباره جزئی‌ترین شباهت بین تصویری در بوفکور و در اثر یک نویسنده غربی بحث می‌شود و توجه به این شباهت هاست که نشان می‌دهد که صادق هدایت وقتی که در داستان یک نویسنده غربی تصویر یا توصیفی می‌دیده که آن را برای داستانش مناسب می‌یافته، یادداشت می‌کرده و به کار می‌برده است. دکتر رضا براهینی، نویسنده، منتقد ادبی و استاد ادبیات تطبیقی در کانادا که او هم تقریبا از همون دیدگاه دکتر بیرد به بوفکور می نگرد، در این باره می گوید: به اعتقاد من هدایت در نوشتن این قضیه، همونطور که در یادداشت‌های فرزانه هم اینا رو ما می تونیم ببینیم، هدایت دقت کامل داشته در اون چیزی که می نوشته، یادداشت برداشته و نوع نگارش خیلی خیلی مطرحه، تقسیم بندی خیلی خیلی جدی داره، در انتخاب اسامی خیلی خیلی دقت کرده، بدون اینکه در ساختارش هدایت خودش گفته که من هر کلمه اونو با وقوف تمام نوشتم. این حرف خود هدایته. در نتیجه اثر چون با دقت نوشته شده، ما باید توجه بکنیم که هدایت میخواسته که چه چیزی رو بپوشونه و چه چیزی رو بگه. به همین دلیل به نظر من اون چیزی که خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه اینه که ما ساختار بوفکور رو بالکل به هم بزنیم و این رو از دیدگاه بازنویسی ببینیم، به جای اینکه از دیدگاه نقد ادبی به عنوان نقد تفسیری و یا نقد ساختاری ببینیم. یعنی بیشتر این قضیه رو از طریق ساختار زدایی سعی کنیم که ببینیم و به کنه قضایا پی ببریم. با چنین نگرشی است که دکتر مایکل بیرد در صحبت از شباهت‌های اجزایی بوفکور با داستان‌های نویسندگان غربی حتی از بکار بردن کلمه تأثیرپذیری هم می‌خواهد خودداری کند و برگرفته‌های صادق هدایت از دیگران را به هیچ وجه اقتباس نمی‌داند. I have been trying to avoid using the word influence. It seems to me that it is. تا حالا من سعی کردم که از به کار بردن کلمه اینفلوئنس یا نفوذ یا تاثیرپذیری اجتناب بکنم. من نمیخواهم اصطلاح تازه‌ای به جای آن به کار ببرم، اما در صحبت از آن این کلمه را توی گیومه تصور میکنم. در حقیقت این موضوع تاثیرپذیری موضوع پیچیده است. نویسنده‌ای که بر یک نویسنده دیگر تاثیر میگذارد الزاماً قوی‌تر از او نیست. به این معنی که نویسنده‌ای که از یک نویسنده دیگر تاثیر میپذیرد الزاماً در کار نویسندگی از او ضعیف‌تر نیست. گاه یک نویسنده میتواند از سبکی که از یک نویسنده خارجی آموخته است استفاده کند، همانطور که راوی بوفکور به دلیل اینکه زندگی تجربه‌های خودش را نمیتواند درست بفهمد در بعضی موارد از خوانده‌هایش استفاده میکند. همچنین یک نویسنده میتواند نکته ای را از نوشته یک نویسنده دیگر بگیرد. مثلا در یک داستان کوتاه از ادگار آلن پو با عنوان دیجیا صحنه ای هست که زن راوی مرده است، اما این زن مرده چند لحظه‌ای چشمهایش را باز می کند. در بخش اول داستان بوفکور هم در صحنه‌ای که زن اسیری مرده است چشمهای او چند لحظه باز می شود و راوی در این چند لحظه تصویر او را می کشد. این صحنه قوی و تکان دهنده ما را به یاد داستان ادگار آلن پو می اندازد، اما من آن را بیشتر احترام و توجه هدایت به پو می دانم، نه تأثیرپذیری هدایت از پو. حتی پروفسور هانری ماسه، ایرانشناس فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس و دوست صادق هدایت که در نگرش به نوشته های او کاری به دیدگاه های نقد مدرن ندارد، اونجا که مثلا شباهت های بین پاره های از بوفکور و نوشته های ژرار دونروال میبیند، فقط به شباهت اشاره میکند، نه به تأثیر پذیری. صادق هدایت به خوبی موفق به لمس و درک پستی بلندی ها و درخشندگی های دنیای پر از رازی شده است که احساسات ما نمیتواند آن را دریابد. در کتاب مسافرت شرق ژرار دونروال همان نظریات دقیقی را میتوان پیدا کرد که در آثار صادق هدایت وجود دارد و این درک مسائل مخفی است که هدایت را در شمار نویسندگان بزرگ قرار میدهد. به دکتر مایکل بیرت میگویم که در موردی که صادق هدایت در جایی از دفتر یادداشت‌های مالت لاوریتس بریگه اثر ریلکه توصیف صحنه ای را میخواند و آن را تقریبا ترجمه میکند و در داستان بوفکور میگنجاند، این را به چیزی جز اقتباس یا تاثیرپذیری نمیتوان تعریف کرد. Those four or five passages from the notebooks of Malte Lauritz Brigge which Hedoyet used in paraphrase in The Blind Owl. تکه‌هایی که هدایت از دفتر یادداشت‌های مالته لاوریتز بریگه اثر ریلکه گرفته، لحظه‌های مهمی از داستان را تشکیل نمی‌دهد. البته همه این تکه‌ها توصیف‌ها و تصویرهای بسیار گیرایی است که زیبایی و شورانگیزی شعر منصور دارد. مثلا در یک مورد ریلکه خانه‌ای را در یک محله پاریس توصیف می‌کند که آن را تخریب کردند و فقط اثر آن بر دیوار بلند خانه مجاور به جا مانده است. ریلکه بعد از توصیف رد بسیاری چیزها که از آن خانه بر دیوار خانه مجاور مانده است، از بوها حرف می‌زند و می‌گوید: بوی نوگرفته‌ای که هیچ بادی هنوز آن را پراکنده نکرده بود، بوی غذاهای نیمروزی و بیماری‌ها و بازدم‌ها و دود سال‌ها و عرقی که از زیر بغل‌ها بیرون می‌زند و زیر پیراهن‌ها را سنگین می‌کند و بوی ناخوش دهن‌ها و گند چرب پاهای عرق کرده، همچنین بوی تند و گزنده شاش و بوی دوده سوخته و سیب زمینی سرخ کرده و بوی سنگین و تهوع‌آور روغن فاسد شده، همچنین بوی گس و سمج بچه‌های شیرخواره‌ای که تمیزشان نکرده باشند و بوی زننده رخت خواب پسرهای تازه بالغ. خیلی بوهای دیگر هم که از کف خیابان گهناک برخواسته بود با آنها اضافه می شد و بسیار بوهای دیگر که منشأ آنها معلوم نبود. هدایت همین توصیف را درباره اتاق خود می کند و می گوید: کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته برآمده و از زیرش بوی اشیاء و موجوداتی که سابق بر این در این اتاق بودند استشمام می شود، به طوری که تاکنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج تنبل و غلیظ را پراکنده بکند. بوی عرق تن، بوی ناخوشی های قدیمی، بوهای دهن، بوی پا، بوی تند شاش، بوی روغن خراب شده، حسیر پوسیده، خاینه سوخته، بوی پیازداغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده، بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نز که همه اونها هنوز زنده هستند و علامت و مشخصه خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشأ اونها معلوم نیست. بوهایی را که قهرمان داستان ریلکه در هنگام نظاره بعدی از ابعاد خانه تخریب شده بر دیوار خانه مجاور احساس می کند، چگونه صادق هدایت می تواند آنها را با نگاه کردن به تکیه ورامده گچ از جای میختبیله بر دیوار اتاقش احساس کند؟ آیا راوی بوفکور در آن حالت درست همان موقعیت راوی داستان ریلکه را دارد؟ یا باید بگوییم که این وصله کریپتوشین به قبای پشمی راوی بوفکور نمی خورد؟ This question that you bring up about the walls described in that famous passage of the notebooks of Rilke is a very important. سوالی که مطرح کردید خیلی مهم است، چون دیواری که ریلکه از یک خانه تخریب شده در شهر پاریس می‌بیند و توصیف می‌کند با دیوار اتاق راوی بوفکور خیلی تفاوت دارد. زندگی‌هایی که در میان این دیوارها به سر آمده خیلی با هم تفاوت دارد و تجربه‌هایی که ریلکه و هدایت از آن حرف می‌زنند در لفظ دیوار مشترک و در مفهوم دیوار کاملاً متفاوت است. والتر بنیامین نویسنده و منتقد آلمانی مقاله‌ای دارد درباره دشواری فن ترجمه که در آن نشان می‌دهد حتی کلمه ساده‌ای مثل نان را که در آلمانی بروت است در زبان فرانسوی می‌توان به پن ترجمه کرد، اما باز همان نان آلمانی را خورد که نانی سفت و سنگین است، در حالی که نان فرانسوی نرم و سبک است و خوردن این دو نان تجربه‌های متفاوتی است. همین امر در مورد دیوارها صدق می‌کند. هدایت تصور می‌کند که بوها در دیوار گچی ثابت و ماندگار است. ریلکه دیوارهای چوبی را در نظر دارد که از ناپایداری آنها به حیرت می‌آید. به عبارت دیگر اقتباسی که هدایت از ریلکه کرده است ترجمه محض نیست، بلکه استفاده از موضوعی مشابه است در موقعیت مکانی متفاوت. در حال بوفکور را با وجود ایرادهایی که میتوان با آن گرفت تقریبا همه صاحب نظران ایرانی و خارجی شاهکار صادق هدایت دانستند، اما ارزش نوشته های او را علاوه بر پایه‌گذاری ادبیات داستانی جدید در ایران باید در تنوع موضوعی و سبکی نوشته های او هم دانست. دکتر احمد کریمی حکاک نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در دانشگاه واشنگتن در ارزیابی شخصیت ادبی صادق هدایت میگوید امروز که 100 سالی از تولد هدایت و 51 دو سال از مرگ او میگذره، ما اهمیت هدایت رو برای جامعه خودمون و برای قرن 21 ادبیات فارسی با این متر و معیار باید بسنجیم که چگونه او در زیر آوار این همه بررسی های بی‌معنا و کم اهمیت حتی زنده مونده و مدفون نشده. از این نظر من فکر میکنم اتفاقی که باید بیفته در هدایت شناسی این است که اول ما باید این آموخته های غلط رو از خودمون دور بکنیم، آموخته هایی که همیشه یا نزدیک به همیشه با این فکر صورت گرفته که چگونه هدایت رو یا بزرگ بکنن و یا کوچک بکنن، یا به عنوان یک نابغه یگانه‌ای که از زمان حافظ تا زمانه او نظیرش دیده نشده بپردازن، و یا به عنوان یک دیوانه‌ای که هر کس آثارش رو بخونه ناگزیر منفعلانه دست به خودکشی میزنه. اگر ما از این گونه تصویر پردازی فاصله بگیریم، اگر هدایت رو مرحله به مرحله، سال به سال و همینطور دهه‌های کودکی و نوجوانیش رو بررسی بکنیم، اون وقت خواهیم دید که هدایت نویسنده ای است به غایت دستخوش تناقض، ولی این تناقض او تنشی رو در آثارش ایجاد میکنه که بسیار مثبت و پیش برنده است. یعنی دقیقا این تناقض است که او رو تبدیل میکنه به فردی که بیش از هر کدام از کوشندگان دوران خودش تب و تاب و فراز و نشیب جامعه ایران رو در دهه های آغازین قرن بیستم بازتاب میده. صادق هدایت بعد از بوفکور دیگر اثری قابل مقایسه با آن خلق نکرد و از سال 1327 که توپ مروارید را نوشت تا سال 1330 که در پاریس خودکشی کرد در نوعی سکوت گذراند و از این دوره فقط نامه های او به چند تن از دوستانش به جا مانده است. خستگی مطلق و نومیدی مطلق او را در نامه پنجم آذر 1328 او به شهید نورایی، یعنی 1 سال و 3 ماه و 14 روز پیش از خودکشی او در پاریس، به خوبی میتوان احساس کرد. یا حق، مدتی است که کاغذ اخیرتان رسیده است. خیلی متاسفم که جوابش به تأخیر افتاد، اما هرچه زور میزنم نمیدانم بی خود چه بنویسم. همه لغات به نظرم مشکوک میآیند. اصلا گمان نمی کنید که حرکت نوشتن خودش مضحک باشد؟ شاید هم از خستگی و ناخوشی است. به هر حال حس می کنم که هرچه انرژی برایم مانده بود همه اپویزه شده. به هیچ کاری نمی توانم آنترسه بشوم. فقط می دانم که خسته هستم و هیچ چاره ای هم ندارم و یا دارم اما حوصله کوچکترین اقدامی حتی تکان دادن سرانگشتم را هم ندارم. مثل اینکه زیادی و لایشعر به زندگی ادامه داده ایم یا ادای زنده ها را درآورده ایم. شاید هم از اول اشتباه بوده. اونهای دیگر هم داغ بردگی و پستی و مرگ توی پیشانیشان هست. گیرم محیط را به فراخور گند و کثافت و ذوق و مادر قحبگی خودشان درآوردند. برای اونها همه اینها طبیعی است. مال خودشان است و چاره و علاجش را هم می‌دانند. یک خلایی است مال دیگران، ما بی خود تویش افتاده ایم و دست و پا می‌زنیم و می‌خواهیم ادای اونهای دیگر را در بیاوریم. همین. گفتند که صادق هدایت پیش از خودکشی در پاریس نوشته‌هایی داشته ولی آنها را پاره کرده است. فریدون هویدا، نویسنده منتقد سینما و دوست نزدیک صادق هدایت که در زمان آخرین سفر او در پاریس بود و او را از فرودگاه به شهر برده بود، پایان گرفتگی نیروی خلاقیت صادق هدایت را با این خاطره بیان می‌کند. همون شبی که آمد پاریس من رفتم البته فرودگاه بیارمش. همون جا توی اتومبیل که می رفتیم به طرف هتلی که برات جا گرفته بودم ازش پرسیدم داری چی کار میکنی؟ گفت تموم شد، من دیگه نمیخوام چیز کنم. گفتم آخه ممکن نیست یک کسی که نویسنده است نمیتونه این حرفو بزنه. گفت بله، یک داستانی در مغزم هست که اگر واقعا حوصله بکنم به صورت داستان کوتاه خواهم نوشت. گفتم چیه؟ گفت موضوعش اینه، یک عنکبوته، عنکبوتی که دیگه نمیتونه ببافه، بنابراین نمیتونه حشره بگیره و زندگیشو ادامه بده. اینه که تمام حشرات وقتی میبیننش و ملتفت شدن که اینطور شده مسخرش میکنن. با سپاس از همه صاحب نظرانی که دعوت بخش فارسی بی بی سی را برای مصاحبه درباره زندگی و آثار صادق هدایت پذیرفتند و با سپاس از همه کسانی که از نوشته هاشون در کتاب ها و مجلات برای این برنامه ها استفاده کردیم، چهاردهمین و آخرین برنامه از رشته برنامه های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را به پایان میبریم. خدا نگهدار. سپاسگزاری میکنم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. این 14 بخش در آرشیو رادیو البرز هست. دوستانی که تمایل دارن این 14 بخش رو داشته باشن میتونن با شماره تلفن ما تماس بگیرن و با پخش آخرین قسمت از زندگی صادق هدایت به پایان برنامه امروز رسیدیم. بار دیگر از شما سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و همچنین سپاسگزار از دوستان شنونده‌ای که امروز با ما تماس گرفتن و ما را مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن و همچنان با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. منتظر شنیدن نظرات شما هستید. از هفته آینده روزهای شنبه ساعت 11:30 گلچینی از آرشیو رادیو البرز رو برای شما تایید دیدیم که برای تقدیم حضورتون خواهیم کرد. روزهای شنبه ساعت 11:30. با آرزوی هفته خوبی برای شما عزیزان تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما خواهیم بود، همگی شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز رو به خدای بزرگ میسپارم. شادی، تندرستی و پیروزی شما آرزوی قلبی من است. پاینده باد ایران. گوشه دنیا شکلت میشه پیدا پیشم یه دیوونه دیروز تنهایی نقشه کنه مانی از تو